Ptaszyna Wróblewskiego. Trzy kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 marca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Koncepcja awaryjna jednak na receptę. Prezydent wetuje ustawę o pigułce dzień po. Takiego wyniku analitycy się nie spodziewali. Inflacja w marcu spadła do niespełna 2%. Kościół katolicki obchodzi Wielką Sobotę. To czas ciszy i oczekiwania. Prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o dostępności pigułki dzień po. Wsłuchał się w głos rodziców, tłumaczy prezydencka minister. Małgorzata Paprocka podkreśla, że prezydent jasno stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Pozostaje stan prawny niezmieniony. Produkty lecznicze, o których mówimy tutaj, głównie związane z antykoncepcją, przede wszystkim ten produkt leczniczy, który występuje pod nazwą Ella One, będzie dostępny po uzyskaniu recepty. Ustawa nowelizująca prawo farmaceutyczne trafi ponownie do prac w Sejmie. Inflacja w marcu ostro w dół. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, licząc rok do roku, wyniosła 1,9%. W lutym była na poziomie 2,8%. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska mówi, że to wynik lepszy od oczekiwań większości analityków. I wynikał głównie z tego, że mieliśmy do czynienia z bardzo nietypowym dla marca spadkiem cen żywności, w rezultacie którego dynamika roczna cen żywności wyhamowała do zaledwie 0,2%. Zdaniem analityków spadek inflacji wynika również z tego, że obniżyła się inflacja bazowa. Według szacunków wyniosła 4,7%. Negocjacje będą kontynuowane, a Polska nie zrezygnuje z ochrony swojego rynku. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zapowiedział kolejne tury rozmów z rządem Ukrainy w sprawie produktów rolnych. Strona polska domaga się od Kijowa m.in. regulacji dotyczących przewozu ukraińskich towarów przez terytorium Polski. Dla nas to jest wstrzymanie tranzytu produktów, na które nałożone jest embargo. To jest coś, o czym rozmawialiśmy od dłuższego czasu i Ukraińcy wiedzieli o tym, że zależy nam na tym, sami mówiąc, że tego tranzytu nie będzie, więc braliśmy to za coś poważnego. I tutaj to niestety nie jest dotrzymane. Negocjacje prowadzone w środę i czwartek nie przyniosły porozumienia. W moskiewskim szpitalu zmarł mężczyzna ranny w zamachu na salę koncertową. To 144. ofiara ataku terrorystycznego z 22 marca. Rosyjskie media niezależne poinformowały o aresztowaniu kolejnych osób podejrzewanych o współudział w zorganizowaniu zamachu. Do tej pory moskiewski sąd nałożył areszt na 9 osób pochodzących z Tadżykistanu, a mieszkających w Rosji. 4 mężczyzn przyznało się do bezpośredniego sprawstwa. Wcześniej byli torturowani. Także Służba Bezpieczeństwa Tadżykistanu we współpracy z rosyjską FSB zatrzymała 9 osób, które podejrzewane są o związki z organizacją terrorystyczną Państwo Islamskie i kontaktowały się z zamachowcami. Państwo Islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za atak na Krokus City Hall. Jednak władze Rosji nadal obarczają winą za zamach Ukrainę. Kijów odrzuca te oskarżenia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Papież nie wziął udziału w drodze krzyżowej w Koloseum, do której napisał rozważania. Franciszek, który ma problemy z gardłem, postanowił oszczędzać siły przed nabożeństwami dziś i jutro. Zastąpił go wikariusz papieski kardynał Angelo De Donatis. W papieskich rozważaniach nie było żadnych odniesień do konkretnych wydarzeń na świecie. Miały charakter kontemplacyjnej modlitwy. Zakończyło je wezwanie. Niech ta modlitwa wstawiennicza dotrze do sióstr i braci, którzy cierpią prześladowania z powodu Twojego imienia, do tych, którzy cierpią z powodu tragedii wojny i do tych, którzy czerpiąc siłę z Ciebie, dźwigają krzyża. Kościół katolicki obchodzi dziś Wielką Sobotę. Ksiądz profesor Jan Sochoń mówi, że to czas oczekiwania. Wielka Sobota to jest właściwie kontemplacja jedności duchowej z Jezusem, który został złożony w grobie. Wedle tradycji ten dzień sobotni jest to dzień bez Eucharystii. Dopiero wieczorem wierni gromadzą się na całonocne czuwanie i odprawiane są obrzędy Wielkiej Soboty. Tradycją Wielkiej Soboty jest również święcenie pokarmów. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie ciepło i pogodnie. I to w całym kraju, zapowiada synoptyk Michał Kowalczuk.

Pink Floyd w Trójce o poranku. Na zegarach 6:21, Robert Grzędowski, dzień dobry. Zaczynamy porę na Trójkę w tę słoneczną, wielką sobotę. Audycję realizuje Olga Szućko, program przygotowała Gosia Jakubowska. Przy trójkowym telefonie czuwa Aleksandra Dobieszewska. Będzie nam bardzo miło towarzyszyć Państwu przez trzy godziny, pewnie w ostatnich przedświątecznych przygotowaniach. A kto z Państwa zna i zachowuje wielkanocną tradycję zwaną wybitkami? Kto wygra? Musiało się wziąć tą samą stroną jajko, żeby były równe siły, czyli czubkiem jajka i drugie też osoba miała mieć czubek jajka i się po prostu uderzało w te jajko. Oczywiście wygrywał ten, którego jajko się nie stłukło. O wybitkach i nie tylko. O malowanych jajach po prostu opowiemy dziś Państwu w Trójce, choć w planach jest także poważna rozmowa o istocie tych wielkanocnych dni, a szczególnie czasu po Wielkim Piątku, a przed Niedzielą Zmartwychwstania. Strona praktyczna świąt, rzecz jasna, także się pojawi. Już Kubuś Puchatek mówił, żeby nie tyć, bo to nieładnie. Takie tłuste pokarmy albo bardzo wiele słodyczy prowadzić będzie w szybkim czasie do nadwagi. Razem z między innymi doktorem Piotrem Celnikiem zaproponujemy Państwu zdrowe, aktywne podejście do świętowania. Ale na pytaniach o sprawy duchowe czy dietetyczne dziś nie poprzestaniemy, bo zastanowimy się też, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Planet, na których można życie powstać, jest oczywiście bardzo mała cząstka, ale ponieważ wszystkiego we wszechświecie jest tak strasznie dużo, to nawet niesłychanie małe prawdopodobieństwo na to, że to życie się gdzieś pojawi, daje setki, jeśli nie setki tysięcy możliwych sytuacji. Pretekstem do tych rozważań jest Problem Trzech Ciał, serial na podstawie prozy science fiction Cixina Liu. Słów co najmniej kilka o serialu, ale także o książkach w porze na Trójkę po godzinie 8:00. Zaczniemy za to od Wyspy Wielkanocnej, a konkretnie od wyjątkowej substancji, która może pomóc ludzkości w drodze do długowieczności, a właśnie na Wyspie Wielkanocnej została odkryta. O tym już za chwilę w rozmowie z doktorem Markiem Postułą. Jest 6:24, Państwo słuchają Pory na Trójkę. Ja się nazywam Robert Grzędowski. Raz jeszcze słoneczne. Dzień dobry. What's best for you and me is all wrong. explain I'd do anything for you. Oh. Anything you wanna do. One blade breaking my heart. One blade tearing your Święta Wielkanocy, tak nazwą kojarzą nam się z Wyspą Wielkanocną, a Wyspa Wielkanocna, drodzy Państwo, to znakomity pretekst, by porozmawiać o długowieczności, no bo właśnie na Wyspie Wielkanocnej już kilkadziesiąt lat temu odkryto skuteczny, być może, ale na pewno ciekawy, lek przeciwstarzeniowy, czyli rapamacynę, o której opowie nam dr Marek Postuła. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Rapa Nui to nazwa inna Wyspy Wielkanocnej, stąd nazwa tej substancji odkrytej na Wyspie Wielkanocnej w sposób nieoczywisty, bo w glebie. Tak, no historia odkrycia rapamycyny, czyli antybiotyku z grupy makrolidów, jest bardzo ciekawa, no bo tak jak pan redaktor tutaj już napomknął, rzeczywiście ten związek został po raz pierwszy wyizolowany z gleby, z próbek gleby pobranej na tej wyspie. Te próbki zostały pobrane w 1965 roku podczas ekspedycji prowadzonej przez amerykańskiego naukowca George'a Nagradiego. Te próbki zostały pobrane i przeleżały kilka lat w stanie nienaruszonym, bo tak nie bardzo wtedy był pomysł, co z tymi próbkami zrobić. Dlaczego do tych próbek w ogóle wrócono i dlaczego zaczęto je analizować pod kątem właściwości przeciwzapalnych, no bo de facto o tym tu mówimy. Naukowcy zwrócili fakt na to, że Polinezyjczycy mieszkający na Wyspie Wielkanocnej, chodzą na bosaka, co powoduje, że są narażeni na częste skaleczenia, urazy, a pomimo to nie zaobserwowano u nich zachorowań na tężec. Czyli taką bakterię, która naturalnie bytuje sobie w glebie i stąd jak się zranimy i mamy ręce zabrudzone ziemią, czyli podczas prac chociażby rolnych, no to takim standardowym postępowaniem jest szczepienie na tężec, czy doszczepianie w naszej cywilizacji, czy w naszych czasach doszczepianie na ten tężec. No i to właśnie ten fakt spowodował, że naukowcy zaczęli badać te próbki ziemi, okazało się, że znajdują się tam kultury bakterii, znanych jako Streptomyces hygroscopicus, które wydzielają substancję hamującą wzrost grzybów. No i tak wyizolowano tą substancję, której nadano nazwę rapamycyna, nazwę pochodzącą od wyspy Rapa Nui. Rapamycyna, to już wiem, że przejęzyczyłem się na początku naszej rozmowy, przedstawiana jako lek przeciwstarzeniowy. To brzmi troszkę jak eliksir młodości, ale w praktyce chodzi o opóźnianie procesów starzenia. Czy wiemy już po tych kilkudziesięciu latach, że rapamycyna w ten sposób rzeczywiście działa? To jest dużo bardziej skomplikowane, niż by się wydawało, bo rzeczywiście rapamycyna po tym, jak została wyizolowana, to przeleżała kolejne lata gdzieś na półkach i dopiero FDA, czyli Amerykańska Agencja do Spraw Leków, zarejestrowała rapamycynę w 1999 roku. I pierwotnie rapamycyna zarejestrowana została w transplantologii i otrzymywali ją pacjenci, u których dokonano przeszczepu nerek. I był to lek, który zapobiegał odrzucaniu przeszczepu u osób, u których ten narząd przeszczepiono. Kolejnym takim wskazaniem, bardzo ciekawym, jest wskazanie kardiologiczne, bo okazuje się, że ten lek został wykorzystany również w kardiologii jako lek pokrywający stenty, czyli te takie malutkie rusztowania, które wszczepia się pacjentom chociażby z chorobą wieńcową. No i tu się zaczyna ta historia długowieczności, do której zmierzamy, bo okazuje się, że takim głównym mechanizmem działania rapamycyny, o którym my najczęściej mówiliśmy, jest zahamowanie aktywności limfocytów T, czyli komórek układu odpornościowego, odpowiedzialnych za procesy zapalne. I no, wieloletnie badania wskazują na to, że rapamycyna ma właściwości immunomodulujące, co więcej, ma właściwości związane z odmładzaniem, czy też takim resetem hiperaktywnego układu odpornościowego. No i to jest problem w starzejącym się organizmie, gdzie jednym z takich elementów starzenia się jest właśnie niewydolność tego układu odpornościowego i wydaje się, że rapamycyna działa w ten sposób. Bardzo ciekawy jest również sam mechanizm działania rapamycyny na poziomie komórkowym. Rapamycyna ma w komórce taki specyficzny cel, na który działa. On się nazywa mTOR, czyli to jest taka rodzaj enzymu o nazwie kinaza, a mTOR pochodzi z angielskiego Molecular Target of Rapamycin, czyli taki, tłumacząc to bezpośrednio, to jest taki cel cząsteczkowy dla rapamycyny i wiązanie z tym, czy też zahamowanie aktywności mTOR właśnie doprowadza do bardzo ciekawych zjawisk na poziomie komórkowych, które związane są z, można powiedzieć, z odmładzaniem tych komórek. Gdy próbowałem poczytać trochę na ten temat, trafiłem też na hasło komórki senescentne, które wydaje się w tym dążeniu do długowieczności kluczowe i ono też gdzieś pojawiało się także w artykułach o rapamycynie. No właśnie, doszliśmy do tego momentu, gdzie właśnie co robi zahamowanie tego mTOR, to jest uruchomienie tak zwanych procesów autofagii, czyli to jest autofagii, to jest takie samooczyszczanie się organizmu z uszkodzonych komórek, czyli właśnie z tych komórek, które się nazywają senescyjnymi komórkami, czyli komórkami, które już w jakiś sposób swoją rolę odegrały, nie są w stanie tych procesów biologicznych prowadzić z wysoką aktywnością i zapełniają się, czy też są takimi zbiornikami, mówiąc brzydko, śmieci różnego rodzaju, czyli metabolitów, które są szkodliwe i które są związane z procesami starzenia. Czyli mówiąc krótko, rapamycyna powoduje, że nasz organizm sam oczyszcza się z tych uszkodzonych komórek, czyli uruchamiany jest proces autofagii. Brzmi to wszystko oczywiście w sposób medyczny trochę skomplikowany, ale z drugiej strony otwiera od razu w wyobraźni myślenie o takim, jak już wspominałem, eliksirze młodości. Rzecz nie jest prosta, bo no nie tylko farmakologia może tutaj pomóc, ale odpowiednia dieta i odpowiednie prowadzenie się, do którego często w rozmowach z lekarzami wracamy, no jest dobrym sposobem na długowieczność, być może lepszym niż szukanie sposobu farmakologicznego właśnie. No to jest tak, że rzeczywiście ten mTOR to jest taki czujnik sytości, czyli to jest, on jest uruchamiany w momencie, kiedy tego pokarmu jest dużo, natomiast my potencjalnie hamując wprowadzamy w stan, organizm w stan takiego niedoboru pokarmu. No i tu mamy odpowiedź od razu na pytanie, jak inaczej zahamować ten mTOR, czyli ten sam szlak, na który działa między innymi rapamycyna, ale działa również metformina, działają inhibitory SGLT2, działają agoniści GLP-1, czyli kilka grup leków znamy dodatkowych, które mają podobny mechanizm działania. Takim najprostszym rozwiązaniem jest restrykcja kaloryczna. I to jest ten sposób, który badacze równolegle badają i farmakologię, ci co się zajmują farmakologią, czyli farmakolodzy skupiają się oczywiście na lekach, ale są grupy badaczy, którzy różne inne interwencje próbują zrozumieć, czy takie właśnie restrykcja kaloryczna to nie jest przypadkiem odpowiedź na to, żeby żyć dłużej, czyli zahamować ten szlak zależny od mTOR, tak samo jak to robi rapamycyna. Doktor Marek Postuła, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu. I 7 trójek. Uwaga, otwieramy świąteczną nitkę tradycyjnym. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i smacznego jajka. A dziękujemy i także życzymy świątecznej radości. Życzymy w 90. dzień tego roku, bo tak nam wypada Wielka Sobota. Słońce wzeszło dziś o 5.14 i w drodze na Myśliwiecką ujrzałem dziś ten nadwiślański świt. I był to obraz cudowny, muszę przyznać. Słońce zajdzie o 18.08, a więc dzień będzie trwał dokładnie 12 godzin i 54 minuty. Imieniny obchodzą Amelia, Amadeusz, Aniela, Dobromir, Jan i Kwiryna. Najlepszości. A urodzinowo wszystkiego najlepszego życzymy dziś m.in. Erikowi Claptonowi. 79. Jeśli dobrze policzyłem już urodziny mistrza gitary, to właśnie dziś mistrza, bo są na to dowody, jak choćby jego solowa obecność w Rock and Roll Hall of Fame. I są też dowody niepisane, czyli przyjemność, z jaką słuchamy wciąż jego utworów. Na przykład Lejli w Trójce dziś w wersji akustycznej. Thank you. Thank you. Brawa, zdecydowanie brawa dla Erika Claptona. Smacznego jajka życzył nam wszystkim jeden z słuchaczy, to tak tradycyjnie, ale ojej, smacznych rzeczy zapewne szykuje się dużo, dużo więcej. Co zrobić, żeby po świętach wielkanocnych nie czuć się jak po każdych kolejnych? Zapraszamy na krótki poradnik dietetyczno-aktywny, tak to umownie nazwijmy, a zaczyna dietetyczka Ewa Trusewicz. Po pierwsze wstawajmy po prostu od stołu. Nie siedźmy cały dzień przy stole, bo wtedy to nawet jeżeli leży coś na tym stole, to się po prostu to zje. Podzielmy sobie nasze jedzenie na konkretne posiłki, a nie na jeden wielki posiłek przez 12 godzin, bo tak to często po prostu wygląda. Czyli jemy sobie śniadanie z rodziną, zbieramy wszystko ze stołu i wtedy na przykład mówimy, dobra, zadbajmy teraz o swoje serducho i idziemy sobie po prostu na spacer. Następnie szykujemy sobie obiad, bo myślę, że nikt tutaj drugiego śniadania nie będzie robił i podobnie działamy. A jeżeli mamy taką rodzinę, która jest otwarta na inne aktywności fizyczne, to możemy też iść zaprosić na przykład na jakąś przejażdżkę rowerową. Wydaje się, że te święta będą ładne. Jak już usiądziemy przy świątecznym stole, spróbujmy się po prostu nie przejadać. Neurolog dr Piotr Celnik. Już Kubuś Puchatek mówił, żeby nie tyć, bo to nieładnie. Takie tłuste pokarmy albo bardzo wiele słodyczy prowadzić będzie w szybkim czasie do nadwagi. A wiemy, że nadwaga jest ciężką chorobą i prowadzi do takich powikłań jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, no miażdżyca w konsekwencji, zawał serca. Oczywiście, żeby świątecznie nikogo nie straszyć, powiem, że każdy umiar jest dobry i nie należy się po prostu przejadać. Dla mnie najważniejsze jest po prostu zdrowe podejście do tych świąt. Dietetyk kliniczny dr Hanna Stolińska-Fiedorow. Trochę zaplanowanie, co się będzie jadło, to myślę bardziej ukłon w kierunku kobiet niż mężczyzn, bo to one zwykle są odpowiedzialne za to, co jest na stołach wielkanocnych. Żeby może nie było tylko warzyw w postaci sałatki jarzynowej, żeby zrobić jakieś lekkie posiłki, żeby wymienić trochę nadmiaru majonezu na dodatek jogurtu, żeby zrobić mniej tłuste mięsa, żeby ten świąteczny posiłek pierwszy nie był już obciążeniem na cały dzień. Balans oznacza wybór różnych aktywności, które realizujemy w trakcie nawet świąt. Trener przygotowania motorycznego piłkarskiej kadry Adama Nawałki, dr Remigiusz Rzepka. Także jeżeli wiemy, że integralną częścią tradycji świątecznej jest to, że zasiadamy przy stole, spożywamy posiłek, spędzamy dobrze czas w gronie rodzinnym, to równie dobrze możemy ten czas, tę dyskusję przenieść na chociażby prosty spacer. Aktywność sportowa, którą zakładamy już w święta, bo mamy trochę czasu, powinna być no, też umiarkowana. Po zimie nie jesteśmy jeszcze przygotowani do znacznych wysiłków. W związku z tym miarkujmy trening, spróbujmy dochodzić do dobrej kondycji stopniowo i na pewno warto pomyśleć o tym, żeby każda aktywność fizyczna odbywała się na świeżym powietrzu. Można zrezygnować z chleba, no bo i tak będzie tak duża kaloryczność tych posiłków, że już nie napychajmy się, brzydko mówiąc, chlebem na to śniadanie wielkanocne. Pewnie zrezygnujemy z drugiego śniadania, natomiast w obiedzie już widzę te wykwintne kaczki i inne mięsa. Zjedzmy je bardziej z warzywami, dodajmy surowe warzywa, szczególnie zielone, żeby to była jakaś sałatka na bazie brokoli, roszponki, szpinaku, bo wtedy ta zielenina lepiej pozwoli nam trawić mięso. Zrezygnujmy z ziemniaków czy innych dodatków zbożowych i wtedy ze spokojnym sercem i duchem będziemy mogli zjeść kawałek ulubionego ciasta. Przyjmujemy, że co najmniej 3 godziny powinno upłynąć od obfitego posiłku do podjęcia aktywności fizycznej. Ci, którzy rozpoczęli wcześniej, bardzo szybko orientują się, że nie był to dobry pomysł i że potrzeba dać naszemu organizmowi czas na przetrawienie. Po treningu, jeśli on był w miarę intensywny, to warto uzupełnić glikogen mięśniowy, czyli ten cukier, który jest w mięśniach, oraz białko. Czyli możemy sobie zjeść jakieś mięsa z ziemniaczkami, z surówką, czyli zadbajmy o białko, to jest najpierw. Wtedy, jak mamy już wyczerpane te nasze glikogeny, te zapasy glikogenu mięśniowego, to możemy postawić na ciacho, czyli jakaś na przykład babka wielkanocna, jakiś serniczek i, że tak powiem, wtedy ten cukier będzie bardziej łaskawy i pójdzie bardziej na uzupełnienie glikogenu mięśniowego niż do tkanki tłuszczowej, oczywiście upraszczając. I może warto posłuchać Kubusia Puchatka. Ten wielkanocny poradnik przygotował Krzysztof Łoniewski. 8 minut pozostało za to do godziny 7:00, o 7:00 w Trójce Serwis. Program Trzeci Polskiego Radia. Think you know it, too cool to show it, baby.